Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αυτής της κουτσής εβδομάδας που μας οδηγεί σε ένα Σαββατοκύριακο και η λέξη βεβαίως της ημέρας είναι η πατέντα. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, κάπου τριβέλιζε, βοήθησε λίγο και το ίντερνετ, δεν θέλω να σας λέω ψέματα, και το ανακάλυψα ότι ναι, κάπου εκεί σε εκείνη την ταινία με τον φίλο μου το Λευτεράκι, ναι, υπάρχει σε τραγούδι του Μανώλη Χιώτη βεβαίως και η πατέντα. Παιδιά, τα όργανα, τα όργανα! Τώρα Θοδωράκη, την κρεβάτα σου βγάζει. Όλα θα τα βγάλω, εγώ απόψε θα κάνω στριπτής. Παιδιά, πέστε στη Λίδα και στο Χιώτη. Είμαι φίλος του, πέστε ο Θοδωράκης, ο Βλάσπες. Μανώλη! Γεια σου Θοδωράκη μου. Καλώς το Μανώλη. Τι κάνεις? Ο Μανώλης, αδερφός μου. Έλα, Μανωλάκη, έλα. Τι είναι αυτό, δεν έφτιαξε μέσα. Καλά, θα βρούμε καθαρό. Λοιπόν, θα μας παίξει, Μανώλη. Ό,τι σ' αρέσει. Αυτό το ζήσε. Το ζήσε. Έγινε. Γλέντα. Γιατί αλλιώς είσαι κοροϊδό με πατέντα. Κοίτα τώρα που είσαι νέος, λίγο να καλό περάσεις, πριν περάσουνε τα χρόνια και πρώτος τραβογεράσεις. Αυτό ακριβώς, γλέντα, 5 φορές, γιατί αλλιώς είσαι κοροϊδό με πατέντα. Στην όμιζης ό,τι είναι, θέλει και λιγάκι γελιό, θέλει και λιγάκι γλέντι. Η πολλή δουλειά το τρώει, όπως λένε τον αφέντη. Λοιπόν, εμείς εδώ, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Περί πατέντας η κουβέντα σήμερα. Υπάρχει και αποκλειστική δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα των συντακτών. Η πατέντα ανήκει στην ανθρώπινη ζωή, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δίκιο έχει βεβαίως, μόνο που Αλέξη μου, προς το παρόν ανήκει στη Pfizer, στην AstraZeneca, στη Moderna και σε όλες τις υπόλοιπες. Όταν θα έρθει να ανήκει όντως στην ανθρώπινη ζωή, θα μιλάμε διαφορετικά. Κρίμα. Μαχητώνεις το σιρτάρι σου το χρήμα. Πάτα όλα σου μονάχος, όσο είναι καιρός ακόμη. Γιατί αν καθυστερήσεις, θα στα φανεί κληρονομή. Το χρήμα προς το παρόν το κλειδώνει στο σιρτάρι του ο κύριος Μπουρλά της Pfizer και οι υπόλοιποι των φαρμακευτικών εταιριών. Και ας λέει ότι θέλει και ο Biden και ο Πούτιν και ο Μακρόν, η Μέρκελ είπε Nein και το Λονδίνο είπε No. Και από εκεί και πέρα ξεκινά ένας πόλεμος δηλώσεων, επιρροής, συμβιβασμών πάνω ή κάτω από το τραπέζι, για να καταλήξουμε τελικά, ξέρετε γιατί όλη αυτή η συζήτηση. Αν καταφέρεις να σπάσεις την πατέντα και να παραχθούν πιο πολλά εμβόλια, ίσως ακόμα και με ένα μήνα νωρίτερα, ξέρετε τι σημαίνει ένας μήνας νωρίτερα για την πανδημία, ότι μπορεί να έχει σώσει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους, μερικές χιλιάδες έστω ανθρώπους. Μετράει για σένα ή μετράει πιο πολύ να έχεις κίνητρο? Τώρα έρχεται η αγορά και μιλάει. Άμα σπάσεις την πατέντα και φτιάχνονται τα εμβόλια τσάμπα, τότε τι κίνητρο θα έχει στην επόμενη πανδημία η Pfizer να σου φτιάξει το επόμενο εμβόλιο και να σε σώσει? Οπότε όλα μετριώνται με χρήμα. Τέλεια. Παρόλο που ξεκίνησα με την λέξη που κυριαρχεί στα χείλη όλου του πολιτικού συστήματος παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, παρόλο που η πατέντα είναι αυτή που εκθέτει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυρίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τη μία τη χλέβαζε, την άλλη την υποστηρίζει υποτίθεται, και όλο το σύστημα το μηντιακό να μας πείσει τώρα ξαφνικά ότι μέχρι και τον Δούριο είπε, ναι, δικιά του ήταν η ιδέα για την Τρία. Μην νομίζετε. Παρόλο που ξεκινώ με το ζήτημα της πατέντας, το κύριο θέμα αυτής της εδώ της εκπομπής, της σημερινής, της Παρασκευής, 7ης μέρας του Μάη, δεν είναι η πατέντα. Είναι ο τουρισμός. Εκεί να δείτε πατέντες, εκεί να δείτε καλά υπολογισμένο ρίσκο, όπως το έλεγε πέρυσι, εκεί να δείτε πράγματα και θάματα. Και επειδή σας μιλώ και ως κάτοικος μιας άκρος τουριστικής περιοχής και επειδή η υπόθεση τουρισμός θα είναι στα πάνω της όλο το επόμενο διάστημα με τις συνέπειές της, νομίζω ότι το κεντρικό ζήτημα είναι πλέον αυτό. Και ένα ερώτημα για αρχή. Ποιος είναι αυτός σήμερα, ποιος, ένα πολιτικό κόμμα, ένας δημοσιογράφος, ένας φορέας δημόσιου λόγου, ένας γιατρός ρε αδερφέ, ένας που να βγει να πει όχι κύριοι, δεν πρέπει, τουλάχιστον όχι τώρα, να ανοίξετε τον τουρισμό. Βρε κανένας, πείτε μου έναν. Έναν μόνο. Τι θέλεις να μας πεις τώρα, ότι είσαι ο μοναδικός που θα το πεις. Μωρέ, ας την κάνω εγώ την αποκοτιά. Ούτε να με ψηφίσετε περιμένω, ας τα βάλουν μαζί μου και οι τουριστικοί πράκτορες και οι τουριστικοί φορείς και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, διότι ούτε αυτοί μιλάνε για το ότι δεν πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός τώρα. Μωρέ, ας τα βάλουν όλοι μαζί μου, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Υπάρχει και το κοινό αίσθημα, θυμάστε τι σας έλεγα χθες για την Ισπανία, είδατε πως την πάτησαν εκεί όσοι ήθελαν να εφαρμόσουν μέτρα πρόληψης του κορονοϊού σε μια κοινωνία που έχει κουραστεί, και βγήκε μια κυρία Αγιούσο εκεί, η οποία με σύνθημα ότι έχουμε όλοι δικαίωμα να πιούμε μια μπύρα μετά τη δουλειά, σάρωσε στις περιφερειακές εκλογές, αφού δεν τηρούσε βεβαίως τα μέτρα. Και ας ήτανε στο Θεό τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι στην ευρύτερη περιφέρεια της Μαδρίτης, την οποία διοικούσε και θα διοικεί από ό,τι φαίνεται και για τα επόμενα χρόνια. Οπότε τώρα πού πας εσύ, πού πας εσύ να πεις τι, πού πας βρε κουτό, να πεις τι, να πεις να μην ανοίξουν τον τουρισμό, μόνος σου είσαι, μόνος σου είσαι. Αν είναι και κανένας άλλος εκεί έξω και συμφωνείτε, ελάτε να γίνουμε δύο, να γίνουμε τρεις, μπας και γίνουμε κάποτε 1013, αλλά παραπάνω δεν θα γίνουμε από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, όχι κύριοι και κυρίες, όχι. Με αυτά εδώ τα δεδομένα, με αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα, την επιδημιολογική κατάσταση εννοώ, με όλους τους κινδύνους που έζησες και πέρυσι, με όλα τα δεδομένα που έχεις μπροστά σου, με όλη την αβεβαιότητα για τους εμβολιασμούς, για τα self-test, για το πότε θα εμβολιαστούν οι ίδιοι οι άνθρωποι του τουρισμού που φυσικά θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο αυτό, λοιπόν, όχι κύριοι και κυρίες, με αυτά τα δεδομένα ο τουρισμός δεν πρέπει να ανοίξει. Μπορείτε να αλλάξετε σταθμό, μπορείτε να το κλείσετε, μπορείτε να πείτε τι λέει αυτός τώρα, μπορείτε να πετάτε παντόφλες στο ραδιόφωνο, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, πάταξον μεν, άκουσον δε. Ή εν πάση περιπτώσει άστον αυτόν εκεί να λέει τα δικά του τώρα μία ώρα ακόμα, να ήδη τα 10 λεπτά σχεδόν περάσανε, άλλα 50 λεπτάκια και μετά πάμε εμπρός προς τη δόξα της 15ης Μαΐου και των Charters. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. Empty street on the προσπαθήσω στο θέμα της πατέντας να ξανάρθω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν θα πάμε στο κύριο. Στα πιο πολύ διαβασμένα κείμενα αυτών των ημερών έχω και στατιστικά από τα site που δείχνουν ότι ο κόσμος αυτό το οποίο τον αφορά, αυτό το οποίο καίγεται να διαβάσει, να μάθει, να ενημερωθεί, είναι αυτοί οι τίτλοι. Θα σας δώσω έτσι ένα γενικό τίτλο. Τι ανοίγει πότε και πού, ποια είναι τα επόμενα βήματα του οδικού χάρτη για την πλήρη άρση του lockdown για τον τουρισμό και αυτό τέτοιου είδους ειδήσεις είναι οι πιο διαβαστερές αυτές τις ημέρες συνολικά. Αύριο, παιδιά, Σάββατο, ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες, θα μπουν οι ξαπλώστρες με τις αποστάσεις, με όλα αυτά. Επίσης αυξάνονται τα άτομα ανά τετραγωνικό στα καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών, που σημαίνει ότι όλο και πιο σφιχτά θα μπορούμε να είμαστε. Βεβαίως, έτσι και κάνετε το λάθος να βγείτε από το κατάστημα και να πάτε με την ίδια σύνθεση στα ίδια 500 τετραγωνικά, οι ίδιοι άνθρωποι και είναι πλατεία, ας πούμε, βράδυ, τότε είναι κορονοπάρτι. Όσο είστε μέσα σε ένα κατάστημα, είτε ψωνίζετε, είτε είναι κατάστημα διασκέδασης, είτε είναι οτιδήποτε, με τους ίδιους ακριβώς όρους και αποστάσεις, είναι εντός των φυσιολογικών ορίων και εντός των επιτρεπτών που και η Επιτροπή εγκρίνει και που, εν πάση περιπτώσει, έχετε το license to kill που έλεγε και ο James Bond. Μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Έτσι και βγείτε από εκεί και πάτε οι ίδιοι άνθρωποι σε μια πλατεία, απ, κορονοπάρτι, απ, πρόστιμο, απ, πού πας, Μετά τη Δευτέρα ανοίγουν νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια που είχαν ανοίξει και λίγο πριν το Πάσχα και ξανάκλεισαν για διακοπές. Θα παραταθεί, λέει, και το σχολικό έτος. Τα παιδιά θα κάνουν self-test. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομεριούλα τώρα με τα self-test. Προσέξτε, για να μπορέσουν να δώσουν σε όλα τα παιδιά self-test και του δημοτικού και του γυμνασίου και των τάξεων του λυκείου ξανά, έκοψαν από τους εργαζόμενους. Ναι, από αυτούς που πάνε στα μαγαζιά, που υποτίθεται ότι σε 8 κλάδους έπρεπε να κάνουν το self-test για να πάνε να δουλέψουν στην εστίαση κλπ. Και πήγαινε χθες ο υπάλληλος της εστίασης, ο σερβιτόρος, και λέει το φαρμακείο δεν του ανοίγει τον κωδικό από το ΆΜΚΑ για να πάρει. Γιατί, παιδιά? Γιατί δεν φτάνουνε, δεν βγαίνουνε τα μισθά, που έλεγε και σαπφώνοταρα. Δεν βγαίνουνε, ρε φίλε, τι θέλεις? Από Δευτέρα θα πάρεις εσύ, γιατί τώρα πρέπει να πάρουν πρώτα οι μαθητές για να πάνε στο σχολείο. Όχι ότι είχες και καμιά εκτίμηση στο self-test, αλλά έλα που από τη μία μου το δίνεις υποχρεωτικό για να μου χρυσώσεις το χάπι της ατομικής ευθύνης ότι πάρ' το και εξάσου και κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, έλα που μετά δεν μου το δίνεις. Δεν έπρεπε κανονικά να κάνουν την Πέμπτη? Παιδί μου, δεν έπρεπε χθες να κάνουν το self-test για να πάνε ξανά στη δουλειά? Δεν έπρεπε οι εργαζόμενοι? Όχι, λέει, δεν πειράζει, από Δευτέρα. Από Δευτέρα, εσείς να δώσουμε τώρα στα παιδιά. Είναι αυτή η ατομική ευθύνη, παιδιά, που είναι πολύ εύπλαστη, κατάλαβες? Δηλαδή, όποτε μας βολεύει, την επικαλούμαστε απέναντί σου, και αν τυχόν δεν την ακολουθήσεις, δεν την τηρήσεις, δεν τη σεβαστείς την ατομική σου ευθύνη, είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Αν δεν έχω εγώ τα μέσα να σου δώσω για να ακολουθήσεις την ατομική σου ευθύνη, δεν πειράζει, δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Όλα καλά, προχωράμε. Περάστε το επόμενο. Χαίρετε. Για όλα τα παραπάνω που σας είπα, για την αύξηση των ατόμων ανά τετραγωνικό στα μεγάλα καταστήματα, για το άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων, για το άνοιγμα των σχολείων, δημοτικών υπηαγωγείων, γυμνασίων, λυκείων, για το άνοιγμα των φροντιστηρίων, λέει, μόνο για όσα ετοιμάζουν τα παιδιά για τις πανελλήνιες εξετάσεις, και μόνο για τα κέντρα ξένων γλωσσών, όσα ετοιμάζουν τα παιδιά για τις εξετάσεις των διπλωμάτων και τις πιστοποιήσεις, για όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, μην νομίζετε ότι είναι στο πόδι οι αποφάσεις. Έχει συνεδριάσει, παιδιά, μια επιτροπή σοφών, αυτή που έχει το ακαταδίωκτο, και έχει προτείνει ναι σε όλα αυτά. Οπότε υπάρχει και μια επιστημονική πατέντα, να την πάλι πατέντα, μια επιστημονική βούλα σε όλο αυτό το σχέδιο, και δεν είναι έτσι στα κουτουρού και στο γάμο του Καραγκιόζη. Από την παραπάνω Δευτέρα θα ανοίξουν και τα ΙΕΚ και τα κολέγια. Πάλι η Επιτροπή των Επιστημόνων έχει εισηγηθεί κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση ζητά να ανοίξουν και κάποιοι πολιτιστικοί χώροι. Ποιοι θα είναι οι πρώτοι? Τα μουσεία. Όχι βρε, επειδή ξαφνικά ανακάλυψε την αξία της αρχαίας για να πάτε τα παιδιά σας, επειδή θα πάνε τουρίστες στα μουσεία. Είναι το επόμενο που θα ζητήσει από την Επιτροπή η κυβέρνηση και που θα το πάρει από την Επιτροπή η κυβέρνηση. Εξάλλου τώρα που έχεις και το ακαταδίωκτο, ποιος σε πιάνει? Άντε πες εκεί ό,τι γουστάρεις. Καταργούμε και το SMS σιγά σιγά. Περιμένετε, σε λίγο καιρό θα έχει ανακοινώσει. Σίγουρα το αργότερο 15 Μαΐου την επόμενη εβδομάδα, διότι είπαμε 15 Μαΐου είναι ο τουρισμός. Σιγά μην βάλεις τον τουρίστα να στέλνει SMS. Και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αφού έρχεται ο τουρίστας και δεν θα στέλνει SMS, σου λέει άντε, τη γλιτώνεις και εσύ. Βρέτε μενάδες θα του κάνεις του τουρίστα, θα τον συναντάς στον δρόμο και θα κάνεις το σταυρό σου. Θα πέφτεις να προσκυνάς που σε γλίτωσε από το SMS. Γιατί το άλλο, η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που ήταν στις 9, καλά κάποτε ήταν και στις 6, θυμάστε που μας, όταν ήταν το βαρύ lockdown, στις 6, τα Σαββατοκύριακα ειδικά, σπίτι στις 6. Τώρα πήγαμε στις 9, μετά ήρθε το Πάσχα, βοήθησε λίγο, θέλαν και οι παπάδες η Ανάσταση να γίνει όσο γίνεται πιο κανονικά. Πήγαμε στις 10, πήγαμε στις 11, κάποια στιγμή λέει θα το καταργήσουμε. Ναι, όχι γιατί μειώθηκαν τα κρούσματα. Πάλι λάθος το καταλάβατε. Επειδή όταν θα έρθει ο τουρίστας, τι θα του πεις τώρα? Θα του πεις 10, 11, 12 πήγαινε μέσα. Ο τουρίστας θα είναι όλη μέρα, θα μπεκροπίνει. Καλά, υπάρχουν και καλοί τουρίστες, εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι του τουρισμού, αυτό ξέρετε τώρα, που βγαίνει στις 10, 11 το βράδυ, εσύ τι θα του πεις? Και μετά θα ξανάρθει άμα του πεις εσύ 11 η ώρα μέσα. Οπότε πάλι μαζί με τα ξερά, άντε βρε. Βρε, σου λέω, τεμενάδες θα τους κάνεις του τουρίστα. Αυτός είναι που σου φέρνει την ελευθερία, όχι το εμβόλιο. Διαβάζω στις ανακοινώσεις στα site. Λέει, ακούστε, εδώ είναι πιο γλυκό. Μην γίνουμε και εντελώς ρόμπα. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, δήλωσε πως εξετάζεται και η διεύρυνση του ωραρίου που θα επεκταθεί μάλλον και πέραν της 11ης βραδινής που είναι σήμερα, και ίσως, ακούστε τώρα πως εδώ αρχίζει να στρογγυλεύει, να έρθει πιο γλυκά, και ίσως και να απελευθερωθεί και πλήρως εντός του μηνός Μαΐου. Ίσως. Βρε που τα πουλάτε αυτά. Μετά τις 15 Μαΐου που θα είναι οι τουρίστες εδώ, θα είναι πλήρως απελευθερωμένο. Και εδώ θα είστε και χωρίς να είμαι ο Τσιόδρας. Σας το υπογράφω εγώ και ας μην έχω και το ακαταδίωκτο. Και τώρα αρχίζουν οι ερωτήσεις. Βρε καλά και χρυσά όλα αυτά. Μίλησα και εγώ και με τους ξενοδόχους και στο ρεπορτάζ, ξέρετε τώρα, ειδικά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που θέλει συνεχώς εικόνα καινούργια, ετοιμαζόμαστε, να εδώ τα σωβατίσματα, να τα μπαρ, να το πώς θα δουλέψουμε, εδώ τα αντισηπτικά μας, ωραία, όλα οκ. Okay. Θέλει αυτό το ρεπορτάζ, πρέπει να το ταΐσεις πάρα πολύ. Λοιπόν, όλοι έτοιμοι, όλοι πανέτοιμοι, όλα τα μέτρα αρχίζουν να φεύγουν από το τραπέζι και πάμε σε ένα πλήρες και, πώς να το πω έτσι, χωρίς επιστροφή και χωρίς αύριο, άνοιγμα των πάντων. Οι ερωτήσεις, οι δύσκολες, ακολουθούν. Βρε πουλάκι μου, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Είναι λιγότερα τα κρούσματα από τότε που ξεκίνησε το lockdown? Πάλι εγώ εκεί θα επιμένω να ρωτώ, γιατί όσο ρωτάς και όσο αυξάνεται ο παρανομαστής, τόσο εκτίθεται ο αριθμητής και αυτός που κάνει τους υπολογισμούς. Ακούστε τι θέλω να πω. Αν έχεις, όταν κλείσαμε, ξαναλέω εγώ, εκεί το βιολί μου δεν πειράζει, οι αιμονές δεν είναι κακό πράγμα που μας έλεγαν παλιά. Λοιπόν, 9 Φεβρουαρίου του 2021, με το άνοιγμα του lockdown, με την έναρξη μάλλον του lockdown και το διάγγελμα Μητσοτάκη, κρούσματα 1526, θάνατοι 20 ημερησίως και διασωληνωμένοι εκείνη τη χρονική στιγμή 277. Κρατήστε και εσείς δύο αριθμούς, να τους λέτε έτσι και στις παρέες, ρε παιδί μου, όταν θα γίνει το κακό, τουλάχιστον να πείτε ήταν ένας τρελός εκεί που τα έλεγε από το ραδιόφωνο και που τα έβαζε κάτω και έλεγε ότι δεν βγαίνει που να πάρει ευχή. Τα ξαναλέω, εκεί εγώ κουραστικός επίμονος, 9 Φεβρουαρίου, ημερήσια κρούσματα 1526, ημερήσια θάνατοι 20, αριθμός διασωληνωμένων 277. Με αυτά τα νούμερα μπαίναμε σε lockdown. 6 Μαΐου 2021, χθες, λίγο πριν, μια εβδομάδα ακριβώς πριν το πλήρες άνοιγμα των πάντων. Ημερήσια κρούσματα, αντί για 1526, 3421. Ημερήσιες απώλειες, αντί για 20, 83 θάνατοι. Και αριθμός διασωληνωμένων, την ώρα που βγαίνεις από το lockdown, αντί για 277 που ήταν όταν μπήκες, 754. Πού να πάρει ευχή, τι δεν καταλαβαίνω εγώ καλά, τα μαθηματικά μου με προδίδουνε. Ξέρω εγώ, σχολείο δεν βγάλαμε, τουλάχιστον το λύκειο το βγάλαμε, που να πάρει ευχή. Δεν το βγάλαμε, δεν είναι μεγαλύτερο το 754 από το 277. Δεν είναι μεγαλύτερο το 83 θάνατοι από το 20. Εγώ δεν τα άμαθα καλά, που να πάρει ευχή. Το ατράνταχτο επιχείρημα είναι ότι τότε το Φλεβάρι η τάση ήταν ανωδική. Δηλαδή τη μία μέρα είχες 1500, την άλλη μέρα είχες 1526. Τη μία μέρα είχες 18 θανάτους, την άλλη μέρα είχες 20. Και τσιμπούσε και ανέβαινε. Ενώ τώρα τσιμπάει και κατεβαίνει. Καταρχάς δεν κατεβαίνει. Διότι προχθές είχες 1300 κρούσματα, εχθές είχες 2091 και προχθές μάλλον 2091 και χθες είχες 3421. Οπότε τα κρούσματα ανεβαίνουν. Άστο, δεν πιάνει αυτό. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, πηγαίνω έρχεσαι μεταξύ, ναι, εκεί αρχίζουν να κατεβαίνουν. Είχες φτάσει κοντά στο 100, το ξεπέρασες λίγο, πήγες στο 90, αλλά είσαι στο 83 που να πάρει ευχή. Δεν έχεις πέσει στο 20. Έχεις 83 ανθρώπους κάθε μέρα να φεύγουν από τη ζωή και έχεις και τις εντατικές στο φουλ. Ναι, πέφτουν. Είχαμε περάσει τους 800, σιγά σιγά κατεβαίνουν. Είναι στους 754 τώρα. Είναι το 754, οι 754 διασωληνωμένοι. Είναι νούμερο που σου εγγυάται ότι αν έρθουν οι τουρίστες εδώ και πάει κάτι στραβά, χτύπα ξύλο, είναι τα νοσοκομεία έτσι έτοιμα να σε υποδεχτούν και εσένα και τον τουρίστα ενδεχομένως για να σε περιθάλψουν. Δηλαδή είναι αυτό που σου δίνει μια εικόνα ασφάλειας. Όταν επαναλαμβάνω, μπήκες στο σκληρό lockdown με 277 διασωληνωμένους και μου ανοίγεις τον τουρισμό με 754 διασωληνωμένους. Θα σας πρίξω με τα νούμερα, διότι εμένα δεν μου βγαίνουν, συγγνώμη. Άλλο επιχείρημα. Τώρα έχουμε τα εμβόλια. Σιγά σιγά εμβολιαζόμαστε και όπως βλέπετε επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Έχω και εκεί ερωτήσεις, αλλά έχω και διάλειμμα μπροστά που πρέπει να το τηρήσω και θα τα πούμε αμέσως μετά. Δεν τελειώνω. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. Let's this super string theory. Ay, ay, ay, ay, accelerate the protons. I stir it twice and then just at me. Cause I don't read the Bible. Bible! Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε βεβαίως εκεί και τις δικές σας απόψεις, κρίσεις, παρατηρήσεις, επικρίσεις και ό,τι άλλο θέλετε, είτε γραπτός είτε και προφορικός και να ακουστεί εδώ από την εκπομπή. Λοιπόν, το θέμα μας είναι σήμερα ο τουρισμός. Είναι Παρασκευή, 7 Μαΐου. Είμαστε ακριβώς 7 μέρες πριν από την ημερομηνία ορόσημο, αυτήν που έχει μπει. Περισσότερο μην σας πω και από την 25η Μαρτίου που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια. Ποια επέτειος τώρα κλπ. Εδώ μιλάμε τώρα ότι η μεγάλη μπροστά μας ημερομηνία, το ορόσημο γραμμένο με χρυσά γράμματα στους ουρανούς των τουριστικών προορισμών, είναι η 15η Μαΐου. Ελάτε κοντά να σας πω ένα μυστικό. Έτσι το λέμε το 15 Μαΐου. Έχει αρχίσει ήδη. Και δεν εννοώ μόνο για τις προγραμματισμένες πτήσεις που φέρνανε σιγά σιγά, άντε καμιά σαρανταριά, άντε λίγο που έλεγες ναι, αυτοί έχουν σπίτι στη Ρόδο που πάνε και στην Κρήτη, ειδικά στη Νότια Κρήτη οι Γερμανοί. Και όντως κάποιοι είχαν, δεν ήταν ψέμα αυτό. Είναι μετανάστες που ήρθαν να κάνουν Πάσχα παιδιά που ήρθαν να δουν τους γονείς τους και βρέθηκε ξαφνικά στη Μύκονο και στη Σαντορίνη για να δει τους γονείς, και στην Κρήτη βεβαίως και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο και στη Ζάκυνθο και παντού στους τουριστικούς προορισμούς. Άντε πες βάλ τους και αυτούς. Δεν μιλώ για τέτοιες, μιλώ για τσάρτερ κανονικά, κανονικότατα. Έχει ξεκινήσει. Αφήστε το 15 Μαΐου που λένε τώρα. Έχει ξεκινήσει, παιδί μου, με στοιχεία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν το λένε και ανοιχτά. Στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, η πρώτη πτήση που έφτασε ήταν με 165 επιβάτες. Ήταν η πρώτη πτήση τσάρτερ από το Ισραήλ, η οποία, από το Τελαβίβ συγκεκριμένα, και έφτασε χθες. Χθες είχε 6 Μαΐου το ημερολόγιο, έλεγε 6 Μαΐου, όχι 15. Χθες λοιπόν, με 165 επιβάτες, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το Νίκος Καζαντζάκης. Καλά. Επισήμως ανοίγουμε στις 15. Άσε αυτούς, την αψίδα δηλαδή με το νερό θα την κάνουμε στις 15 και θα έχουμε και μαντινάδες και λίρες και καλτσούνια, ξέρετε τώρα, όλο αυτό το folklore, μην τυχόν και μας παρεξηγήσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, μην τυχόν και θεωρήσουν ότι ήρθαν σε άλλη χώρα από την Αφρικανική Ήπειρο, μπορεί να τους φτιάξουμε και κολαΐνες να τους βάλουμε στα μαλλιά ή κάτι σαν τους παραδείσους εκεί της Καραϊβικής. Και μην νομίζετε ότι αυτή η πτήση από το Ισραήλ ήταν η εξαίρεση. Εσείς κρατήστε το ορόσημο της 15ης Μαΐου, αλλά να ξέρετε ότι, για παράδειγμα, μια που έπιασα το αεροδρόμιο Ηρακλείου που έχω τα στοιχεία πρόχειρα, στις 13 Μαΐου, δύο μέρες πριν το άνοιγμα, έρχονται 12 πτήσεις. Στις 14 Μαΐου, μία μέρα πριν το άνοιγμα, έρχονται 15 πτήσεις. Στις 15 Μαΐου, που είναι το Grand Opening, Hello, Welcome, How do you like Mademoiselle de Greece, είναι 20 πτήσεις και μετά γίνεται ο χάμος. Από τις 16 Μαΐου και μετά 30 πτήσεις, μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους. Ξέρω ότι αυτά είναι χαρμόσυνα μηνύματα στα αυτιά κάποιων εκεί έξω. Το σέβομαι απολύτως, δεν το καταλαβαίνω. Σέβομαι την αγωνία και του τουριστικού επιχειρηματία που θέλει να δουλέψει, του εργαζόμενου επίσης που θέλει να δουλέψει στον τουριστικό κλάδο. Λυπάμαι όμως, δεν το καταλαβαίνω με αυτά τα κρούσματα, με αυτή την επιδημιολογική εικόνα, με αυτούς τους θανάτους καθημερινά και με αυτούς τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ και της Κρήτης και των τουριστικών προορισμών και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σας έλεγα νωρίτερα για τα εμβόλια. Σας έλεγα επίσης ότι σε αυτή την απορία δεν είμαι μόνος τελικά. Σε αυτή την απορία του να μην το καταλαβαίνεις, βρε παιδί μου, δηλαδή να το σέβεσαι, να βλέπεις ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να ακούς το επιχείρημα ότι ναι ρε φίλε πρέπει να δουλέψει και η οικονομία, αλλά να μην και το καταλαβαίνεις. Και δεν είμαι μόνος, και ξέρετε ποιοι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Οι Times της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, που έχουν ένα άρθρο με τίτλο πριν από μερικές μέρες, όχι χθες, που λέει «Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τις 15 Ιουνίου», μέχρι τον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι οι Έλληνες δεν μπορούν, παρά την κακή επιδημιολογική εικόνα, παρά την ασφυκτική πίεση στο εσύβρεση, μας έχουν πάρει χαμπάρι, σου λέω, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, στο Νιου Γιόρκ. Αυτοί δεν ήταν κουτόφραγκοι εκεί που δεν, τα Αμερικανάκια που τους κοροϊδεύουμε για πλάκα. Αυτοί τώρα λοιπόν γράφουν ότι οι Έλληνες, παρά την κακή επιδημιολογική εικόνα, παρά το γεγονός ότι ακόμα και στους εμβολιασμούς δεν πάνε πολύ γρήγορα και είναι από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης, τελικά επιλέγουν να ανοίξουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή και γιατί το δολάριό μας, δεν λέει μας, αλλά το δολάριο μετράει πολύ στην τσέπη των Ελλήνων και άρα θυσιάζουν. Περίπου αυτό μας λέει δηλαδή και μας το τρίβει και στα μούτρα. Τα μερακιανάκια που τα κοροϊδεύουμε, υποτίθεται, Έχουν βγάλει ταξιδιωτική οδηγία και η Ελλάδα είναι στις κόκκινες χώρες και λέει μην πάτε στην Ελλάδα. Και γράφουν που λέτε οι New York Times ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ξανά σε πολλούς επισκέπτες στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας τους περισσότερους Ευρωπαίους γείτονές της στην επανεκκίνηση του τουρισμού, παρόλο που τα νοσοκομεία της χώρας παραμένουν γεμάτα και περισσότερα από τα 3 τέταρτα των Ελλήνων είναι ανεμβολίαστοι. Δεν τα λέω εγώ ο κακός εδώ από τις πίσω σελίδες που θέλει να πάει κόντρα, τα λένε οι New York Times στο απέναντι, εκεί στο Αμέρικα. Και γράφουν λοιπόν ότι παρόλο που το State Department έχει κατατάξει την Ελλάδα μαζί με πολλές άλλες χώρες στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου λόγω κορονοϊού, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ο Μητσοτάκης δηλαδή, υποστηρίζουν πως όλα θα πάνε καλά, στηριζόμενοι στον καλό καιρό, στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και στα τεστ. Τώρα αυτοί μας έβρισαν, μας κοροϊδεύουν, δηλαδή άκου την πρόταση τώρα έτσι σε μετάφραση. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, δεν είναι εμβολιασμένοι οι Έλληνες, τα νοσοκομεία στενάζουν κλπ, αλλά οι Έλληνες αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως όλα θα πάνε καλά στηριζόμενοι στον καλό καιρό. Ρε πας μας έχουν πάρει στο ψηλό ή εμένα μου φαίνεται, εσείς πως το ακούτε, πως το διαβάζετε? Εντάξει, ό,τι πεις, περιορέξεως, εγώ να μην σου πάω κόντρα. Έχει και δήλωση του Χάρη Θεοχάρη. Το μόνο που λέμε είναι ότι αυτό το άνοιγμα του χρονοδιαγράμματος που λέει παραπάνω, το άρθρο, πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο. Και αυτό είναι που έδωσε αυτή η φράση, είναι που έδωσε και τον τίτλο του άρθρου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. We can't wait until June. Θυμάστε πριν που σας έλεγα για την Επιτροπή που εισηγούνται τώρα, ακούστε, εισηγείται η κυβέρνηση να ανοίξουν κάποιοι χώροι πολιτισμού με πρώτους τα μουσεία. Ναι, γιατί θα πάνε οι τουρίστες. Λοιπόν, διαβάζεις ελληνικό site και η πρόταση είναι γραμμένη έτσι. Ότι εισηγούνται στην επόμενη συνεδρίασή τους, ενδεχομένως και στη σημερινή, γιατί θα έχουμε ανακοινώσεις το απόγευμα, να ακούσουμε για το άνοιγμα των μουσείων. Και λοιπόν, πάμε τώρα απέναντι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και διαβάζεις Times Νέας Υόρκης, ένα άρθρο το οποίο έχει γραφτεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα άρθρο που ήταν από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τους Κυριακάτικους Times, εκεί δεν είχαν Πάσχα σαν εμάς, είχαν δηλαδή Ορθόδοξοι, αλλά δεν γιόρταζαν όλοι. Λοιπόν, εκεί κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες, κυκλοφόρησαν οι Times και είχαν σε αυτό το άρθρο που σας διαβάζω, που είχε και τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο, και καταλήγει με μια μικρή φρασούλα, μια λεπτομεριούλα μικρή, λέει: το Μουσείο της Ακρόπολης, σύμφωνα με ανώτατο εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού, θα ανοίξει στις 15 Μαΐου. Να τον επάλι το σατανά. Να τον επάλι το σατανά το Θεοχάρη. Θυμάστε που πάλι από ξένες εφημερίδες διαβάζαμε ότι σιγά σιγά θα έρονται οι περιορισμοί της καραντίνας και πριν το αποφασίσει ο Τσιόδρας και η Επιτροπή, το γράφαν οι ξένες εφημερίδες πάλι επικαλούμενες μια ανώτατη πηγή. Δεν θα σας πω πια τώρα, μην είστε κι εσείς τώρα, μην μου κολλάτε, δεν θα σας πω πια. Πάλι επικαλούνται, λέει, ανώτατη πηγή του Υπουργείου Τουρισμού και λένε ότι το Μουσείο της Ακρόπολης, παιδιά, θα ανοίξει στις 15 Μαΐου. Το λένε οι Times της Νέας Υόρκης μία εβδομάδα πριν. Και εσείς περιμένετε σήμερα να συνεδριάσει ο Τσιόδρας με τους υπόλοιπους να δούμε αν τυχόν θα ανοίξουμε το μουσείο. Ρε, καταλαβαίνεις ότι σε έχουν πιάσει κότσο? Πώς να το πω πιο απλά δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο κότσο σε έχουν πιάσει? Ο Όχι, έχω μια περιέργεια έτσι να κάτσουμε ρε παιδιά όλοι μαζί το απόγευμα 6 ώρα να στηθούμε με αγωνία να δούμε αν τυχόν θα ανοίξουν τα μουσεία. Λες να ανοίξουν τα μουσεία και να είχαν δίκιο οι πηγές των New York Times στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λες να ξέρουν αυτοί εκεί νωρίτερα από εμάς τι θα αποφασίσει ο Τσιόδρας με τους υπόλοιπους στην Επιτροπή που έχουν και το ακαταδίωκτο. Έτσι από αγωνία ρε εσείς καθίστε να το δούμε, να τα συζητήσουμε τη Δευτέρα. Σας έλεγα στο τέλος του προηγούμενου μισού της εκπομπής για τους εμβολιασμούς, για το ακλόνητο, το ατράνταχτο επιχείρημα που πράγματι εδώ οφείλω να είμαι σαφής, το είπα ήδη από τις πρώτες εκπομπές μετά την ανάπαυλα του Πάσχα, ότι τις τελευταίες μέρες έχει επιταχυνθεί και δεν χρειάζεται να είμαι εγώ σαφής αφού το βλέπεις. Έχουν ξεπεράσει και τους 100.000 εμβολιασμούς λέει τη μέρα και άρα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίναμε το προηγούμενο διάστημα. Βεβαίως, παρένθεση εδώ, τον Δεκέμβριο, λίγο πριν έρθουν τα πρώτα εμβόλια με το Βανάκι, θυμάστε, ο κύριος Κικίλιας έλεγε για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα και φτάσαμε τον Μάιο για να λες ότι ψέματα, ακόμα και τα ελληνικά χώαξης είδαν ότι έλεγε ψέματα ο Μητσοτάκης, να λες ότι έχεις κάνει 3 εκατομμύρια δόσεις. Τελικά δεν είναι τόσοι, λιγότεροι είναι. 2 και κάτι είναι που έχουν εμβολιαστεί οι πολίτες. Δεν μετράς τις δόσεις που έχεις κάνει, μετράς τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, γιατί τα περισσότερα εμβόλια έχουν 2 δόσεις. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το ψέμα, άντε ας πούμε 3 για την οικονομία της συζήτησης, να το κάνουμε το χατήρι. Όταν το Δεκέμβρη μου έχεις πει 2 εκατομμύρια το μήνα και μετά έχει περάσει το τέλος Δεκεμβρίου, άντε πες 28-29 ήταν και τα Χριστούγεννα, άστο το Δεκέμβρη, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτς που έλεγε και στη Λάρισα, Απρίλης και είσαι στον Μάη, κοντεύεις τα μισά, δηλαδή 5 μήνες και φτάνεις τα 3 εκατομμύρια. Όταν μου έχεις πει 2 εκατομμύρια το μήνα που πάνε να πει ότι μέχρι τώρα θα είχαμε ξεμπερδέψει, θα είχαμε κάνει τα 6 εκατομμύρια, μάλλον κάπου έχουμε χάσει λίγο τα νούμερα, κάπου δεν σου έχει βγει το στοίχημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να σας πω αυτό. Ναι, όντως το τελευταίο διάστημα οι εμβολιασμοί έχουν επιταχυνθεί και αυτό ασφαλώς είναι θετικό. Αχα, και τώρα έρχεται το ερώτημα. Φτάνει αυτή η επιτάχυνση των τελευταίων ημερών για να ανοίξει τον τουρισμό στις 15 Μαΐου. Λοιπόν, όχι, δεν φτάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Τα αφαιρέτσει ο καιρός και η ιστορία, τα αφαιρέτσει ο καλός θεός της Ελλάδας ή ο κακός θεός της Ελλάδας και δεν φτάνει. Δεν φτάνει, πώς να το κάνουμε, δεν προλαβαίνουν να εμβολιαστεί αρκετός κόσμος για να πεις ότι αισθάνομαι άνετα να ανοίξω τον τουρισμό και να ανοίξω όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και άμα δεν πιστεύετε πάλι εμένα, να πιστέψετε τα εργαλεία, τα χρηματοπιστωτικά, τα εργαλεία της άλλης πλευράς, τα εργαλεία της οικονομίας, τα εργαλεία του νεοφιλελευθερισμού που λένε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι στους αριθμούς και στα στοιχεία των επίσημων οργανισμών. HSBC, τράπεζα είναι αυτό, ελβετική. Λοιπόν, κάνει μία έκθεση για τον εμβολιασμό σε όλη την Ευρώπη. Ναι, και οι τράπεζες κάνουν εκθέσεις για τον εμβολιασμό σε όλη την Ευρώπη, διότι προφανώς σχετίζεται με τις μετοχές τους, με το οικονομικό κλίμα συνολικά. Και η Ελλάδα, παιδιά, είναι στις τελευταίες θέσεις. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό στον αριθμό δόσεων των εμβολιασμών που έχει κάνει η Ελλάδα στον πληθυσμό της, είναι η τρίτη από το τέλος σε όλη την Ευρώπη. Δεν το λέω εγώ, το λέει η αγορά. Γιατί αν δεν πιστεύετε εμένα, τουλάχιστον την αγορά, που είναι, ξέρετε, το αόρατο χέρι που ρυθμίζει τα πάντα, μην λέω τα ίδια συνέχεια, έχει πάντα δίκιο, παιδιά. Εγώ μπορεί να μην έχω και άδικο, αλλά η αγορά έχει πάντα δίκιο. Α, ναι, εσείς αυτοί τα λένε. Λοιπόν, η αγορά, η τράπεζα, η HSBC, από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης προφανώς, λέει ότι η Ελλαδίτσα μας είναι τρίτη από το τέλος σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον αριθμό δόσεων εμβολιασμών. Περνάει τη Ρουμανία και περνάει και τη Βουλγαρία, αυτές τις δύο χώρες. Παρόλο που είναι τρίτη, εκεί ο δείκτης είναι πόσους ανθρώπους έχει εμβολιάσει σε 100 άτομα πληθυσμού. Η χαμηλότερη, η πρώτη είναι, ας πούμε, κοντεύει στο 75-80, ας πούμε, είναι η Μάλτα. Μετά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Κλπ. Αλλά δεν κοιτάς εκεί, στους επιτυχημένους, κοιτάς κάτω, στη βάση και κάτω από τη βάση. Η Ρουμανία είναι κοντά στους 10%, η Βουλγαρία είναι στο 10%, η Ρουμανία κάτι ένα τσακ λίγο κάτω από το 30% και εσύ είσαι ακριβώς στο 30%, έναν στους 3 αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα δεδομένα όμως, εσύ που είσαι τρίτος από το τέλος, τρίτη χώρα από το τέλος, είσαι η πρώτη που ανοίγει τα σύνορα για να φέρεις τους ξένους στην Ελλάδα για να δουλέψει ο τουρισμός και η οικονομία, να μην ξαναλέω τα ίδια. Είναι αυτό λογικό? Και μετράει και άλλο δείκτη η HSBC. Δεν μετράει μόνο πόσους έχεις εμβολιάσει στους 100. Μετράει και την ταχύτητα, το pace που λέμε, την ταχύτητα με την οποία αυξάνεις τους εμβολιασμούς σου. Εδώ είναι η αλήθεια ότι μπορεί να αδικεί η μέτρηση την Ελλάδα, γιατί είπαμε την τελευταία εβδομάδα σπίνταρε, είναι η αλήθεια, η χώρα μας, και σίγουρα κάτι θα έχει τσιμπήσει. Αλλά πού να έχει πάει από την τελευταία θέση που να πάρει ευχή, γιατί σε αυτή τη λίστα είναι τελευταία των τελευταίων. Η Ελλάδα έχει δηλαδή τον χαμηλότερο ρυθμό, τουλάχιστον μέχρι πριν από μία εβδομάδα που ήταν τα νούμερα. Άντε να έχει πάει στην πρώτη τελευταία, σου λέω τώρα. Αλλά έχει τον χαμηλότερο αριθμό, τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των εμβολιασμών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη που ανοίγει τα σύνορά της για τον τουρισμό. Και αν το ερώτημά σου είναι γιατί, που είναι η πιο δύσκολη ερώτηση του κόσμου, αν το ερώτημά σου είναι γιατί, στο είπα πριν, αφού στο είπα. Δηλαδή όχι εγώ, στο είπε ο Χάρης, ο Θεοχάρης, μέσω των New York Times. We can't wait until June. Δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο, πρέπει να ανοίξει τώρα. Τι θέλεις? Καταλαβαίνω ότι ίσως από αυτά που λέω να σας δημιουργηθεί μια άλλη απορία. Καλά τώρα, τι θέλεις να μας πεις? Μόνο οι τουρίστες έχουν κορονοϊό, εμείς εδώ δεν έχουμε, περιμέναμε τους τουρίστες, και γιατί τώρα τα έχεις βάλει μαζί τους? Και ενδεχομένως να είναι και λίγο, πώς να το πω, ρατσιστικό. Πώς το λένε, ξενοφοβία, με άλλη οπτική. Λοιπόν, μισό λεπτό, να εξηγηθώ και σε αυτό. Δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι. Όσο έχουν αυτοί, τόσο έχουμε και εμείς. Και μάλιστα υπάρχει και άλλη οπτική σε αυτό που σας διάβαζα με το εμβόλια, ότι αυτοί που έρχονται μάλλον είναι πιο εμβολιασμένοι από εμάς. Σε μεγαλύτερο βαθμό δηλαδή εμβολιασμένοι από εμάς. Αν γεμίσεις ένα αεροπλάνο με 100 Βρετανούς, το πιθανότερο είναι να είναι περισσότεροι εμβολιασμένοι από 100 Έλληνες που τους πήρες τυχαίους στη σειρά εκεί που φτάσανε, στο Ηράκλειο ή στα Χανιά ή στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα με τους τουρίστες? Ή έχεις κάτι προσωπικό μαζί τους? Σου κάνανε τίποτα? Έχεις κάποιο θέμα? Το πρόβλημα, παιδιά, είναι ότι όταν τον ανοίξεις τον τουρισμό, μετά δεν τον κλείνεις. Διότι άντε και σου λέω εγώ τώρα, φτάσαμε στα 3.500 κρούσματα. Άντε αύριο, σήμερα, να δούμε πόσα θα είναι σήμερα. Μπορεί να πάει λίγο παραπάνω, στο 4. Ή να είναι εκεί στο 3. Ή να παίζει στο 4.5. Ή να πάει στο 5. Ή να έρθουν και οι τουρίστες μετά από 10 μέρες και λιγότερο, και να πας και πιο πάνω. Μετά τι θα κάνεις, θα το κλείσεις? Άσε που έχεις υποσχεθεί ο Άδωνης ότι ανοίγει δεν ξανακλίνει τώρα, τέλος. Αλλά μετά τι θα κάνεις, θα τους διώξεις, θα τους μαζέψεις, θα πεις άντε παιδιά σπίτι, θα κλείσεις τα ξενοδοχεία. Δεν έχεις επιστροφή μετά από αυτό. Μετά, το επόμενο που σου μένει να κάνεις, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι να κλείσεις μόνο τους Έλληνες μέσα και να αφήσεις τους τουρίστες να αλωνίζουν. Διότι τον τουρισμό μετά δεν τον κόβεις. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα με τον τουρισμό, που μετά δεν έχει επιστροφή. Πώς να το κάνουμε, θα ξανακλείσεις τα σχολεία, θα ξανακλείσεις τα μαγαζιά και θα τα κάνεις με click away. Τι θα κάνεις μετά την ώρα που θα αλωνίζει ο τουρίστας και την ώρα που θα έχεις ένα τεράστιο κόστος και πολιτικό και κοινωνικό. Αλλά θα έχεις και 4 και 5 και ίσως και παραπάνω χιλιάδες κρούσματα. Μακάρι να είμαι εγώ ο κακός, μακάρι να βγω εγώ λάθος. Μέσα σε αυτό το σκηνικό δεν υπάρχει ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, ένα που να λέει κάποιος, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν βρείτε εσείς κάποιον εκεί έξω στην πιάτσα, που να λέει όχι, δεν πρέπει να ανοίξουμε τώρα τον τουρισμό. Να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο, να περιμένουμε έστω άλλες 15 μέρες ή ένα μήνα, να δούμε να σιάξει το πράγμα, να φτάσει, να μειωθούν οι διασωληνωμένοι έστω, η πίεση στο εσύ. Ένας βρε παιδί μου, ούτε η κυβέρνηση εννοείται, ούτε η αντιπολίτευση και καμία από την αντιπολίτευση, ούτε καν το κουκουέ που στο κάτω-κάτω δεν έχει και κόστος μεγάλο, αλλά έχει μεγάλη πίεση από τους εργαζόμενους στον επισιτισμό που είναι τα σωματεία δικά του. Όχι, να τα λέμε όλα. Διότι δεν τα βάζεις με αυτούς που σε στηρίζουν, ακόμα και αν κάνουν λάθος, και μια που λέω για εργαζόμενους. Αυτός ο κύριος Θεοχάρης μιλάει πολύ. Θα μου πεις υπουργό τουρισμού τον κάνανε, πρέπει να μιλάει, να φέρει κόσμο, αλλά μιλάει και στους εδώ. Και είχε δώσει μια υπόσχεση και σας τη μεταφέρω διαζώσεις από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου και την έχει δώσει και σε άλλες ενώσεις ξενοδόχων πριν από καμιά 20 μέρες, ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πλησιάζουν τους, και γενικά γύρω από τον επισιτισμό τουρισμό, πλησιάζουν το εκατομμύριο, μπορεί να είναι 700-800 χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, ότι αυτός ο κόσμος θα εμβολιαζόταν πρώτος, πριν από τους τριαντάριδες, για παράδειγμα. Διότι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, να υποδεχτούν. Σωστό ήταν ως πρόταση βεβαίως τότε. Πού πήγε αυτό, παιδιά, κύριε Θεοχάρη μου, γιατί το ξεχάσαμε αυτό? Τώρα δεν προλαβαίνουν βεβαίως να εμβολιαστούν μέχρι να έρθουν οι τουρίστες, αφού ξεκίνησαν, ήδη έρχονται. Και βεβαίως ο εμβολιασμός του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν αφορά μόνο τον ξενοδοχοϋπάλληλο, πρωτίστως αυτόν, την οικογένειά του, αλλά ακόμα και εγώ που δεν είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος, το παιδί του, αφού έχουν ανοίξει τα σχολεία και τα φροντιστήρια και όλες οι άλλες δραστηριότητες που θα ανοίξουν σιγά σιγά, ελαίο τουρισμού, το παιδί του ξενοδοχοϋπαλλήλου κάθεται δίπλα-δίπλα στο θρανείο με το δικό μου το παιδί και με το παιδί του οικοδόμου και με το παιδί του λογιστή. Και άρα έτσι μεταφέρεται ο ιός μέσα στην κοινότητα. Αν αυτός που έρχεται σε επαφή με έναν κόσμο που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν είναι εμβολιασμένος, όχι ότι δεν μπορεί να κολλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο λιγότερες τρύπες αφήνεις σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το δίκτυο, τόσο καλύτερα είναι. Και άρα λοιπόν μετά θα πάει στο δικό του το παιδί και μετά θα έρθει στο δικό μου το παιδί. Άστο, υπόθηκε έτσι, πέρασε, πέταξε, είπαμε και μια μπαλαφάρα, δεν μας βγήκε τελικά. Και άρα δεν, τουλάχιστον στο άνοιγμα στις 15 Μαΐου δεν θα είναι εμβολιασμένοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Πάει και αυτό, άστο και αυτό έξω. Είδατε με αυτά και με τούτα, σχεδόν πέρασε αυτή η ώρα που θα ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας τα ανάποδα επιχειρήματα από αυτά που σας κατακλείζουν για το ότι πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός. Και θα ακούτε κάποιον να λέει ότι όχι, αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός. Εγώ τάπα και αμαρτία δεν έχω. Καλό καλοκαίρι, σας είπα, καλή άρση του lockdown, καλή απελευθέρωση από τα μέτρα. Έλα μωρέ, μην δίνετε σημασία που είναι τόσοι διασωληνωμένοι. Δεν πειράζει. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like. Για τις πατέντες τελικά είδατε δεν πρόλαβα να πω. Αλλά θα έχουμε σε αυτή την κουβέντα, θα έχουν να υποθούν πολλά. Τουλάχιστον έπαιξα το τραγούδι του Χιώτη με την πατέντα. Γλέντα, γλέντα, γλέντα. Γιατί αλλιώς είσαι κορόιδο με πατέντα. Μισό λεπτό πριν κλείσει αυτή η εκπομπή και πριν σας αποχαιρετήσω για Σαββατοκύριακο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα στην επικαιρότητα. Υπάρχει ένας τύπος. Και υπάρχουν πολλοί τύποι εκεί πέρα έξω από ό,τι φαίνεται. Ένας τύπος που κυκλοφορεί με την πενεμένη του έξω και κυνηγάει μια κοπέλα και φαίνεται, ευτυχώς φαίνεται στο βίντεο και ανοίγει πολλές κουβέντες. Καλά, βγάζω έξω όσους ακόμα συζητάτε τι φορούσε η κοπέλα κλπ. Είστε μέρος του προβλήματος, δεν είστε μέρος της λύσης. Αλλά θα βγάλω έξω ακόμα και εσάς, ίσως και εμένα που στην πρώτη έτσι ανάγνωση λες ρε παιδί μου τρελάθηκε ο κόσμος. Ρε παιδί, και το βάζεις έτσι σε μια σφαίρα λίγο ψυχοπαθολογική. Λοιπόν, εδώ παιδιά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά το δικό μας φίλο το ανδρικό πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά μερικά πραγματάκια σε μια κοινωνία που άντε και εν μέσω lockdown, άντε να δεχτώ και την πίεση, άντε να τα δεχτώ όλα, αλλά που παιδιά δεν πάμε καλά. Αυτό, μέχρι εδώ. You better look before you leap, still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι να πω τώρα, να προσέχετε ειδικά οι κοπέλες, να μορφώνετε τους γιους σας αν θέλετε να προστατέψετε τις κόρες σας και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα και ακριβώς ένα τσακ πριν από το άνοιγμα του τουρισμού. Γεια χαρά, καλή ξεκούραση.